minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 maja, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Głosowanie ma się odbyć w lokalach i korespondencyjnie. Aktualni kandydaci będą mogli wystartować. Bez konieczności zbierania po raz kolejny podpisów. To nowa propozycja Zjednoczonej Prawicy. Czesi podali termin rezygnacji z noszenia maseczek na ulicach. Nie będzie nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Zamiast tego wsparcie dla potrzebujących pisarzy i poetów. Standardowe wybory z głosowaniem w lokalach, ale możliwość głosowania listownego. Taki scenariusz kreśli Zjednoczona Prawica. Projekt przepisów przedstawili w Sejmie posłowie obozu rządzącego. Minister Łukasz Schreiber powiedział, że kandydaci nie będą musieli znowu zbierać podpisów poparcia. Proponujemy w tym projekcie ustawy, by komitety wyborcze mogły ponownie bez konieczności zbierania po raz kolejny podpisów zgłosić swoje kandydatury. Wicepremier Jadwiga Emilewicz powiedziała, że rządzący liczą na współpracę opozycji. Słysząc deklaracje partii opozycyjnych, które także są zainteresowane, jak rozumiem, naprawdę tym razem, tym, aby przyjąć ustawę, która pozwoli przeprowadzić wybory prezydenckie, liczymy tutaj na partnerską współpracę. W myśl projektu Zjednoczonej Prawicy wybory zorganizowałaby Państwowa Komisja Wyborcza. Podobną propozycję złożyła dziś Koalicja Obywatelska. Przedkładamy projekt, w którym proponujemy, aby wybory odbyły się w trybie tak zwanym mieszanym, czyli żeby można było głosować zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie, tak żeby wyborcy mogli podjąć decyzję świadomie, czy chcą iść do lokalu, czy chcą oddać głos korespondencyjnie. Mówił poseł Robert Kropiwnicki. Datę wyborów mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Wyznaczy ją marszałek Sejmu. Ponad 2000 przedszkoli wróciło do pracy w ubiegłym tygodniu. Takie dane podał minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Mamy nadzieję, że od dzisiaj i w kolejnych dniach kolejne przedszkola będą uruchamiane. Tu przypomnę, że jest ogromne pole działania dla samorządów. To one w większości na razie podjęły decyzję o tym, aby ponownie zamknąć przedszkola. Samorządy mogą wznawiać zajęcia opiekuńcze w żłobkach i przedszkolach od ubiegłej środy, ale nie jest to obowiązkowe. Czeski rząd 25 maja zniesie obowiązek noszenia maseczek na otwartych przestrzeniach. Za naszą południową granicą cały czas trzeba będzie jednak zachować 2-metrowy odstęp od innych przechodniów. Jak przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Wojciech, nie zmieni się natomiast obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych oraz w środkach komunikacji publicznej. Ponadto w przypadku mniejszego niż 2 metry dystansu między ludźmi nakaz zakładania maseczek będzie obowiązywał również w otwartych przestrzeniach. Środków ochrony dróg oddechowych nie będą musieli stosować członkowie jednej rodziny oraz osoby, które znajdują się na zewnątrz same. Jeśli nie nastąpi żadna zasadnicza zmiana w rozwoju sytuacji epidemiologicznej, będziemy mogli przystąpić do łagodzenia kolejnych obostrzeń, wyjaśniał Wojciech. Ponadto minister zdrowia potwierdził, że rząd nie będzie wnioskował o przedłużenie stanu wyjątkowego. Ten zaś kończy się w Czechach 17 maja. O czym mówił Szymon Brandys. Dziś Czesi otworzyli galerie handlowe i zakłady fryzjerskie, a do szkół wrócili dziewiątoklasiści i maturzyści. Straż Graniczna zatrzymała 4 obywateli Tadżykistanu. Według Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego werbowali w Polsce terrorystów. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że do zatrzymań doszło 7 maja. Mężczyźni ci poszukiwali konwertytów na islam po to, żeby ich wykorzystywać do działań o charakterze terrorystycznym. Z materiałów ABW wynika, że wskazane osoby są zwolennikami państwa islamskiego. Ta ideologia i działalność terrorystyczna tej organizacji inspirowała osoby zatrzymane do działań na terenie Polski. Obywatele Tadżykistanu są w strzeżonym ośrodku Straży Granicznej. Tam poczekają na wydalenie z Polski oraz wpis do wykazu osób niepożądanych na terenie naszego kraju oraz w strefie Schengen. W tym roku nie będzie nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Organizatorzy przeznaczą pieniądze na fundusz wsparcia dla pisarzy i poetów. Wielu ludzi pióra przez pandemię koronawirusa znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, tłumaczy prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek. W tej wyjątkowej i bezprecedensowej sytuacji postanowiliśmy zorganizować specjalną edycję tego funduszu pod hasłem Wszelki Wypadek. Fundacja Wisławy Szymborskiej Ludziom Pióra. Przeznaczona ona będzie dla osób, które straciły źródła utrzymania na skutek pandemii. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej to 100 tysięcy złotych. W tym roku 20 twórców otrzyma wsparcie w wysokości 5 tysięcy złotych. To był Serwis Trójki. Cześć, tu Adam Kszczot, mistrz Europy i wicemistrz świata w biegu na 800 metrów. Zostań w domu i słuchaj Sportu w Trójce. Ma przedstawi go Adam Malecki. Kibice piłki nożnej czekają na wznowienie rozgrywek w piłkarskiej ekstraklasie. Będzie to miało miejsce w ostatni weekend maja. Drużyny trenują, wkraczają w kolejne fazy, powiększając liczbę zawodników. Dziś w Szczecinie podziału na grupy już nie było. 25 zawodników grało razem. Wśród nich obrońca Hubert Matynia. Mimo deszczowej pogody szczęśliwi, że trenowaliśmy na boiskach w całej grupie. Cieszymy się, że możemy w końcu potrenować z piłką. Zaczęliśmy bardzo mocno i mamy nadzieję, że będziemy gotowi na Zagłębie Lubin. Bo właśnie z Zagłębiem Lubin 29 maja Pogoń zagra w pierwszym meczu po przerwie. W Niemczech wiadomo, że Bundesliga wystartuje już w ten weekend. Trwają przymiarki do Krajowego Pucharu. Finał ma zostać rozegrany 4 lipca, a mecze półfinałowe zaplanowano na 9 i 10 czerwca. To na razie propozycja niemieckiego Związku Piłki Nożnej. W grze o trofeum pozostały obrońca trofeum Bayern Monachium, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen i występujący w czwartej lidze FC Saarbrücken. Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozgrywki zostaną wznowione w Hiszpanii. Mowa o czerwcu, więc piłkarze po 2 miesiącach wznowili treningi. Także Real Madryt. Dziś wciąż trzymając się medycznych zaleceń. Piłkarze działali w pojedynkę. 2 zawodników z niższych lig mają obowiązkowo zakontraktować drużyny żużlowej Ekstraligi. Faluba z Zielona Góra sięgnął po byłego zawodnika Grzegorza Walaska, który jest też zawodnikiem Ostrowi. Doświadczony Walasek przyda się ewentualnie, jeśli będzie trzeba gasić pożar i w zespole pojawi się jakaś awaria. Żużlowcy majstrują przed zbliżającym się sezonem w sprzęcie, wioślarze już powoli szykują się do zamiatania tafli wody. W Wałczu, gdzie działa kolejny ośrodek sportu, na początek badania, mówi Ryszard Stadniuk, szef Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Praktycznie cała nasza reprezentacja, kadra olimpijska, między innymi 4 mistrzów świata, jak również nasze kobiety. Zawodnicy po przyjeździe zostają poddani badaniom, oddają próbki do badania na obecność koronawirusa. Następnie udają się do swoich pokojów jednoosobowych i będą czekali do jutra na wynik badania. W momencie negatywnego wyniku będą mogli rozpocząć treningi. Cała nasza reprezentacja będzie podzielona na małe grupy, 5-6-osobowe, co zresztą odpowiada naszym osadom. Ja przypomnę, że mamy między innymi 4 czwórki, 2 podwójne męską kobiecą oraz 2 długie. To są wszystko medaliści z ostatnich mistrzostw świata, a więc zawodnicy, którzy mają ogromną szansę na walkę o medale w Tokio. Kolejny Sport w Trójce, kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w nocy zimno, temperatura od minus 1 do plus 2 stopni. Czeka nas załamanie pogody, ostrzega Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będziemy obserwowali w następnych godzinach burze, silne porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz intensywne opady deszczu. A we wtorek także pochmurno i chłodniej niż dzisiaj. Będzie padał deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Od 9 do 12 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki. Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie. Bogaty wybór podcastów. Ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Trójka. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio. Dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Media Expert. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób.

oko stanie ci w słup. Gdy prawda w oczy mnie kole, ja taką prawdę nie wolę. Zlewa ją raz, sprawa ją raz i prosto przed siebie w gaz. Wiesz teraz, widzu kochany, co to jest zez sterowany. A jeśli chcesz, dowiesz się też, skąd wziął się ten chytry zez. Morał zeń płynie głęboki, że prawda chadza na boki, na lewo raz, na prawo raz, a jak już prosto, to w las. I to by było na tyle. Tymczasem na tyle. 26 minut po 21. Cześć, mówi Michał Wiraszko, zespół Muchy. Zostańcie z Trójką w domu. Spełnienie szczęścia, pomyślności. Pamiętaj o nas, wyślij kartkę. Będziemy tęsknić i tak dalej. Z niecierpliwości drżą mi palce. Wszystkiego tego. No tak, no i pewnie do momentu, kiedy nie ukaże się nowy singiel, nic nie będziemy znali, nic nie będziemy słyszeli z tej nowej płyty, a Państwa będę zachęcał do jej fantastycznego przyjęcia, bo zapowiada się naprawdę świetnie. No ale jakoś nie chcę mieć o to do siebie żalu. Muchy, zamarzam i czekamy na nowy album. No to jeszcze raz dzisiaj, podczas naszego spotkania, zespół The Freuders. We'll be right back. see your time. Waited for prime time. Disappointing. Now it's your last chance. So if you turn on. Zdecydowanie chłopakom trzeba dać kolejną szansę, a później jeszcze kolejną i kolejną. I słuchając tej muzyki, czy po prostu wystawiając im kciuki w górę, udowodnić, że tak, że powinni to robić dalej. Zespół The Freuders, Warrior. Trochę naczekaliśmy się na tę nową płytę, było kilka lat przerwy, no i są z drugim albumem, moim zdaniem znakomitym, Pulse. To jest właśnie fragment tej ich nowej płyty. W Trójce za 26 minut jest godzina 22. Taki zespół, który nazywa się Maz. Choking secret.

goły wracam, zrozum mi też. Trudno ubrać się w słowa. Czasem wątpię, czasem jestem tchórzem. Kłócę się najgłośniej, kiedy wiem, że masz rację. Kochać to za mało, wciąż cię lubię. Wiem, ile zepsułem, będę starał się bardziej. Tylko ogrzać. Wszystkie dni bez ciebie warte tyle, co ta mała dziura w spodniach. Słucham płyt, połowa jest o tobie. No co, reszta słaba. Stoję obok ciebie i nie płonę. To żart, nie umiem udawać. Czasem wątpię, czasem jestem tchórzem. Kłócę się najgłośniej, kiedy wiem, że masz rację. Kochać to za mało, wciąż cię lubię. Wiem, ile zepsułem, będę starał się bardziej. No i pięknie. I tyle wystarczy. W nikogo nie wierzę, tak jak w ciebie, Artur Rojek, ze swojej drugiej solowej płyty zatytułowanej Kundel. Proszę państwa, a dlaczego mamy nie rozdać prezentów w taki, no już trochę pochmurny i niepogodny poniedziałek, właściwie poniedziałkowy wieczór. O! Co my tu mamy? Natalię Przybysz mamy i Ralfa Kamińskiego w duecie. Mamy zespół Skalpel przerobiony na Big Band, no tak chyba trzeba powiedzieć, mamy Nosowską. Mamy WW i Monikę Bożym i Rytmobloką, mamy Baza Astralixigo, mamy Laocze, mamy Mazolewskiego i Portera, mamy Maleńczuka i Waglewskiego, mamy Wonky One. Kogo my tam nie mamy? O, i mamy Anię Rusowicz i Steve'a Nasha i hołd, ich hołd dla zespołu 2+1. No to właśnie wszystko na płycie Męskie Granie 2019 Dogrywka, wydanej przez Polskie Radio. Ja mam dla państwa prezenty w postaci tych płyt dla dwóch pierwszych osób, które teraz napiszą na adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam bardzo serdecznie. Florian Schneider. Niedawno otrzymaliśmy wiadomość, świat obiegła wiadomość o jego śmierci, o pożegnaniu z tym muzykiem, współzałożycielem zespołu Kraftwerk. To jest mój hołd dziś dla tego artysty. Dwa utwory Elektrowni, czyli zespołu Kraftwerk, teraz. auto. Beam myself into the future. I'm not.